حضور ته خلا پراخ رس ورکی او چا او چا دواړو کی ورکی او مې مسلمان ته کی او کافر ته ورکی نو کافر به دا دلیل وایي چې پر خدای ګران یم زما خبره حق ده کنه وای حق نو ولې الله تعالی رزق را لرکاو دغه الله لطیف بعباده دا د اغه خبرې جواب چې مال علت امزنی مال میږي چې علت دا د دې چې منکر دي په دغه دلالت کې روان چې د څه وجه منکر دي چې دې مست نعمتو پر سره خستې دي په دې دلیل به راوي وراوي کزه پر باکی له خدای ولې ما سره دون شک او دون دنیا یو جره کول دغه توری کې جواب امراغلی اغه د دې علت اشاره هم سود دوکه چې الله خو مهربان دی پر عام بندگانو باندې رزق هغه چاته ورکی چې خوښ ریسی مگر د چاچ اغه خپل مسلک باطل وی رزق پر خاله ور ورکړي دته الله سزا ورکړي څوک به خنسنی ولې او هو القوی العزیز وی له چاله تعالی خو زور وردی عزیز دی برلاسی دی سجی چ پر دې دنیا ډیر نعمتونه ورکړي د خاطر مسلک باطل دی الله تعالی د عذاب ورکړي نو په دغه آیات کې دوی خبر ورشولې وی د دغه دلال علت بیان کې نعمتونه دي او دغه جواب ورکړي چې نعمت ته دې دلیل نه دی چې پر چا سوچ دی پر الله ګرات نعمت چې دی هغه پر دې دنیا لا دوست دشمن دواړو تورکی دا خبره چې خلاص اس و د نن په درس کې نو اول آیات چې دی د هغه د دنیا د نعمتو څخه الله پاک انسان ته دعوت پیښ د آخرت کار ام وکړ یوازې د دنیا کار نه دی دغه شاله پرمای ترغیب ورکی و چاته دلته ترغیب ورکی و هغه شی ته چې د اقرار مقابل چې هغه طلب د آخرت چې دوکه کېږه مه په دنیا بلکې آخرت سره وساته د څه پرمای من هر هغه څوک کان چهغه یریدو اراده لري حرث الاخرته د کشت د اخرت څوک چې د اخرت د کشت اراده لري د حرث و اخرت مزاف دی ملاقاتی د کشت د اخرت نو څه معنا چې کشت دی د اخرت کشت ګورنوري او حاصلات کی چې ان دغه کشت حاصلات په اخرت کې په دغه حرث الاخرت و الی دی که دا ایس پا خبر پوست شوی لکه سره یوائی ده غنم و کشت نخواه غنم یا سماره ده کشت آقا ده پاره ده وربوش کشت ده باغ ده انگور و ده باغ کشت نخواه انگور یا سماره ده دلتا چی ده کشت که یه اخرت یا سماره را وزی اخرت آمانه چی ده اخرت آقا نعمتون و سوابونه چی سماره را وزی که ده غز کشت چوک غاری چی سماره پا اخرت که وخری من هر هغه څوک کانه چې هغه یرید او اراده لري حرث د کشت الاخره کې د اخرت نزيد له فی حرثه نزيد موږ به زیاتوب وکړو له دلره فی حرثه په کشت کې د علاوه د په کشت کې زیاتوب وکړو برکت ورچو ګوره دا ترغیب څه شمال د اخرت خو ته ترغیب ورکړي چې اخرت تر اسه د دنیا په نعمتو مدو که کېږي چې دونه مغرور شي برګر سره د اخرت انکار کوي نه نه ته دا شکشت کوي د اخرت ته پاره د نیک اعمال کوي د اخرت ته پاره الله وي زبزه ته په کښې کې درواچو کته وا زیاتوب بیا د کومه ځایه ثابت دي په سورت انعام کې چې دی یو سل شپېتم نمبر آیات کې هلته داسې الله پاک فرمایلي وه ولمن جاء بالحسنه څوک چې راتګ وکړي په یوه نیکۍ سره فلهو عشر امثالها ده د پاره لس چنده ده هغه کې هلته هم دا وعده د لس چنده کړې دل یې په نزید ماضي تعبیر وکړي چې و نزید لهو موږ به زیاتوب دلره وکړو په هغه آیت کې داسې هم ویلي وه من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها ولکه چا په بدۍ راتګ وکړي هغه ته بدله نه ورکول کېږي مګر نه مثل هغې بدۍ یوه بدۍ په یوه بدۍ باندې دنو وهم لا يظلمون او پر دي خلق ظلم نکول کیش دا پر آیات ال ته سوره انعام کی دا غ آیات سر دغه وچ کڅوک پر نیکرا تا کو کی موږ ورلس چند کوو نو اوس په دې خبره کته چې په دې یاس چې دا من کانو یرید حرث الاخره کې نزيد له په حرثه دا ترغیب د اخرت خو ته ورکی اغه مخ کې چې الله لطیف بعباده چې په اغه مدو کې کېږي د دنیا په نعمتو مکه کې دا کار وکي په دې کې الله زیاتو درچی ومن کانو یرید حرث الدنيا ومن هر هغه څوک کانه چې هغه یرید اراده لري حرث د کشت ال دنیا د دنیا د دنیا د کشت اراده یې چې دنیا یې ثمره راووزي معنا داسې اعمالو کې هم لا تړلې ده چې ګټه ګرده پر دې دنیا باندې غواړي که دغسې څوک کوي نؤتیه منها الله وایي نؤتی موږ ورکوو هیو دغه سړي ته منها ځینې د دنیا څخه دا من طبعي زیسو ګرده د دنیا خواهشات چې نه ورپوره کوو چې دی چې غواړي ګرده به ورکوو که څوک د دنیا د کشت اراده لري یو څه شیان به ورلره ورکړو د دنیا

عسل هر څونه چې ته خورای شي نو دا په دې کبیر دی غټ احسان دی الله ذالک دغه نو چې دغه سي جنت او بخشي دي هو دغه الفضل احسان دی الکبیر خورا لوی ذالک الذی ذالک دغه مذکور شي چې دا وصیات دا الذی اغدی یبشر چې زیری ورقی الله الله پاک عباده او خپل بندگان دا نو هغه خبرې وې چې دا اوس ذکر شوې چې اعلی بند خپلو خپلو بندگانو ته د دغو خبرو زیری ورکړي پر دې دنیا له چې ته مازې دغه شپېته اویا کاله ځان را ټینګ کړه دغه قانون اسلامي پابنده سه بس نو زیری مې در باندې دغه شیان تا ته اعلی مهیا کړي ذالک دا مذکور شیان چې دا اوس یاد شوې چې دا جنتونه وه چې دغه باغچی او باغونه وه دا چې ستا د زړه غوښتنې وې دغه د الذي هغه شیان دي یبشرو چې زیری ورکوي الله الله پاک عباده خپلو بندگانو ته الذين هغه بندگان امنو چې ایمان یې راوړي چې پر هغه مشروع قانون د الله چې مسلمانانو ته ورکړي چې پر هغه ایمان راوړي الله دغه زیری ورکوي وعملوا الصالحات او چې عمل د چا یې کړي د نیکي یې کړي تر دې ځایه پورې خو دا خبره بیان سوله چې مال په مقابله کې د هغو کسانو چې هغه دغه وه چې مؤمنانو چې قانون اسلامي هغه قانون چې الله ورکړی و غوره کړی و بره دغه کسان را شروع سه چې د ځانه بل قانون جوړ کړی و بیا د دوی په مقابله کې د مؤمنانو چې شروع کړی چې د مؤمنانو پایله دغسې د هغو کسانو چې بل قانون یې ځان ته جوړ کړی د هغو پایله و نتیجه دغسې ده اوس دلته دا په د یو سوال کې په دا مابینس کې هغه سوال دا کوي چې دا کفارو به بره د نبی علیه الصلات والسلام خبره دا غسې ردوله ته یې لکه داستا خبرې ته یې لکه داستا خبرې دلته د دې دپاره چې د ده زړه ور نرم کړي د دې مخاطب شي د دې خطاب ورته کوي نبی علیه السلام چې هغه د خبرې اورېدو ته متوجه کړي هغه د زړه نرمي دا ده زه به تاسو ته مثال ووایم لکه سړی چې خپل کشر ته نصیحت کوي هغه یې ونه مني بره دی ګرته بچی زه ستا دپاره وایم که ته ښه سړی سې ماته دې د روپۍ ګټه والا کرا ورسېږي نه زه ستا څه شی غواړم چې ته ماته دغه راکړې ګوره خو زما فقط دلسوزي ده ستا سره خواخوږي مې ده نو تا ته دا ښه لاره در ښیم کې عملي کې ستا به ګټې الله پاک په نبی علیه السلام ته ته دوی ته دغسې ووایه چې بابا زه ستا څه شی نه غواړم زړه مې در باندې سوزي پر ور مې ولاکه پېرزوکېړې چې په توژخ کې ولاړې ګوره دا داسې یو خبره ده چې د دوی د هغه ډېر تکبر هغه جواب ور لرو کوي چې بابا ته ځان وړ وړ مه کوه زه ستاسې هېڅ شی نه غواړم ستا چې وادې راته محتاج دي چې راته ګرځې زه فقط ستا سره هغه د قرابت هم درجې لرم محبت در سره لرم په دغه تا ته دا نیکه لار در شیم نو دا چې کېنه منې دا خو بیا ستا نه پوهېده چې نه منې قلت ورته ووایه ونبي عليه السلام ته خطاب ورته لا اسألو زه سوال نه کوم کوم ستاسې څخه علیه پر دغه بیان او تبلیغ چې زه درته کوم اجرا د هیڅ مزدوري زه ستا څخه هیڅ مزدوري نه غواړم الا مگر دا وجه ده چې المودته فی القربا المودته دوستي او محبت فی القربا په قرابت کې خو دغه دی چې موږ ورته سره قریبان ولي خو د عرب د نبی علیه السلام تر برونه وو خاص د مکې مشرکان چې پر اثر خېدلی خو ابو جهل ابو لهب خو دغه تر برونه د اکا زمانه کې بدل د دغه قربا د وجه ستیس زره زم وادت او محبت لرم ود و د دوستي او محبت ته وایي نو د دغه وجه څخه زه تاسو ته خبره کوم درته بیان کوم د اجر د مزدوري د وجه نه دی چې زه سیسه مزدوري بار غواړم ما ته بار پیدې رسیږي یا بل څوک ما ته تنخاره کوي چې ودی ته بیان کوم بار زه ته پیسې درکو نو تنخاه سي چې لا نست قل دغه صورت وای محمد لا اسال زه غفتره نه کوم کوم سیسه علیه پر دغه تبلیغ او بیان اجر د هیڅ قسم مزدوري نو بیا ویل بیان کړه د څه دپاره الا مگر دا خبر د المودته فی القربا چې هغه محبت ستا فی القربا په قرابت کې خو سره قریبان او محبت تر سره درن پر ور مولاکه پرزو کېږي دا غواړ نو په دغه کې د دې بره نرمی راځي د کفارو چې په بعد از ما د پاره وای دا چې ګونی دې ته متوجی شي بره به دغه حق خبره ومني ومن یقترف درت اخوی خبره ته وګرځیدل په ما بین څه جوړ ولای معترضه ور وای بده شه بعد چه پر ځان بعد ملک او استاد پر مرکه مخبره په مخ راخستی هغه دا و چې دغه کافر چې د ځان یې ځان ته قانون جوړ کړی دی دغه په مقابل کې موږ د مؤمنانو هغه راحت ذکر کاوه بیر ته هغه راحت ترالو چې بخشي دی جنتونه دی ودا ومن هرغه سو یقترف چې دی کسب وکي حاصله کی حسنه یو نیکی اقتراف دی چې تر لاسه کول د یو شي کسب وګټل نو من هر هغه څوک یقترب چې دی ګټل وکي کار وکي حسنه د یو نیکی نزيد له نزيد موږ زیاتوب کوله د رفیع فرق حسنا د شوالي تنی کی وکه علاوه در شواج زیاتو بزور کوم چې برمال حسنه به 10 امثالها هغه مخ کې وسلوش به تم نمبر آیات سو ته نه عام چې موه ګوره دای بل ترغیب ورلره ورکی چې و چاته را ترغیب کړه د اخرت او خاطره ترغیب کړه د مؤمنانو او خاطره ترغیب کړه چې بابا که مؤمن سي وانه کی چې ده الله نور زیاتو پکښې در اچي برکت پکښې در اچي و من هر هغه سوق یقترب چې دې کسب وکي حاصل ول وکي حسنه د نیکی نزيد مرزیاتو کوله هو د رفیع حسنا دنيكي إن الله غفور شكور كبيان دا چاسخ غلطي سبيه تروسا پوري إيمان نيرا وري بيشاك الله غفور بخشون كي دي راس وستو با وكار حسنات تملا وطر الله در بخشي دا غستا گونهون وكوپريات بدر وبخش خو توبا غوالي رجو غوالي پا آخرت كي بانا بخشل كي رج بركو پر داي مرسي پا آخرت كي الله تعاجزي كي جما معاب كالتا نسر دلتا دا إن الله بيشاك الله فاك غفور پر بخشون کی دی دیر غٹ بخشون کی دی دگو نهو شکورن اللہ عز و جل قدر دان دی شکور مانا دیر شکر گزار دادی که تا نیکی اللہ تا ور پیش که اللہ پاک داسی ذات ندی چی برای رد کتا تا اس توجه لان نکی یا اللہ قدر دان دی ستای علمونس پا اوه بشتر چا قبلی بابانو دا دغب اللہ قدر دانی سنگی تا علمونس که پا مستشت پا جماعت که اللہ پا اوه بشتی سا کدا غس حسنه که ادنا درجه پچات پلست نو درغه بالا قدر دانی نو الله غفور ام دی ګوره سونه غټ دربار دی چې ګناهونه د کړي کفریات کړي دغه دربار ته راس الله ته سجده وکړه سم د مکه یمو د اسلام جن قبول کړه الله به کفر درو بخش اچ کې سوي کفر دی او پات سکه لرنی کې کای الله پاک نه زع کی شکور معنا قدر دان د عبادت دی دائم معنا سوال ان الله به شک الله غفور پر غټ بخشون کړي دی غټ غټ ګنهو شکور الله تعالی ډیر غټ قدر دان دی د نیکو نیکو عملو چې د الله په دربار کې پیش کې الله به قدر وکي څنګه قدر هغه دی چې ولنزيد له فيها حسنا فاغه کې بنې کدر زیاته کې یا مخ کې هغه بل آیات کریمه کې چې موږ به سره سبق را شروع کاوه چې الله تعالی اول آیات من کان یرید حرس الاخره نزيد له فی حرس اغه موږ زیاتو پک شو لرو کو نو رب العالمین په دغه درس کې چې وو دلته دوی خبرې وسولې یوې د دنیا اغه نعمتونه چې کافر په مغرور و د قیامت منکر و د اغه دنیا څخه د رغبت و چاته وکي په هغه اول آیت کریمه کې د اخرت خو ته چې د اخرت کشتره اسه د کشت وکي الله به برکت پکې درواچي زیاتوب پکې درواچي او کته د دنیا کشت کې اخرت کسر نه غواړي ایمان لنه راوړي ول دنیا در کوم خو په اخرت کې به برخه نه لري نو اغه کشت وکي چې په اخرت کې برخه ولید پسې ورسته نه بیا د قانون مساجته برفرالي چې په 12 نمبر آیات کې الته ذکر سي و چې د انسانانو ته پر اغه قانون غوره کړی دی چې دا نه بیان تور کول سوی اوس که څوک د شرکی خدایانو د سیاسي جګړانو په خاطر د دې قانون پر ضد بل قانون جوړي ول دا قانون نو الله ته معتبر نه دی نو دا چې دی الله به دې ته عذاب خو اوس ور کړی وي لیکن خو مخکې الله په اسلام کې کړی دا چې پر عذاب دغه کفار ته په آخرت کې ور کول کیږي ول نو دا به الله ته ور کول شي عذاب الیم دی او الله ته به دې عذاب څخه بیریږي د کوم وجه څخه چې د اعمال دی خدای وي د غو سزا اوس ماته ګوري په دا پای کې براد مؤمنانو خبرې برته ذکر کړي چې مؤمن تعالی دغه سي نعمتونه او نیکۍ ورلرونکي په پای کې بیا دغه خبر راوړه چې کلش حسنه دی وکړه او تر حسن او نیکۍ پکې شکر اچي نو الله عز وجل دې موږ په دغه عباد او مؤمنینو کې حساب کړي الله تعالی موږ دې دغه کسانو چې منکرین دي دغه د رجل څخه نه حساب واخلو روانه الحمدلله رب العالمین.